بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في كراهية البزاق في المسجد دا باب دے پا بیان دے دی کی چی پا جماعت او مسجد کی لاری توکل توکانی توکل دا مکروح دی دا بزاق دا ویلش ماء الفمی اذا خرج منہو دخلی غوبولا چکل دا بار روزی او پخلک کدنی ندیل بیا ریق وی پراسرا را یا قاف ریق دی بزاق لا بساق موی پسوات سرا او پسین سرا بساق مورلوی قال حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي الطفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه الطفل في المسجد توکانی توکل په جماعت کې د الطفل معنا د القاء البزاق توکانی توکل په جماعت کې خطیئه گنا ده وکفارته ان یواریه د دې کفاره دا ده چې دا پټ کی او دفنی کی جماعت کې لاړی توکل له خطیئه په دې اعتبار باندې وې چې د مسلمان شان دانه دی چې قصدن او عمدن بده دا کار کوي بلکې په خطایي سره که دا کار د دنه صادر شو نو د دې کفاره دا ده چې دا دفن کی او د جماعت نه لري کی او شارحینو ذکر کړي چا که استهانتن په مسجد کې توکانی و توکلی لاړی و توکلی دې د پاره چې د جماعت بیزتی او بی حرمتی مقصد وی نو الى خلاف ان من بسق في المسجد استهانه به كفر چاچه د جماعت د سپکوالی او د بی احترامی د پاره پکې توکانی او توکل نو دی پدې کافر کیږي نو حدیث کې لفظ د خطیئه زکه ذکر شو چې خطا انده کار کده چا نسرګن شو نو دای کفاره ده قصدا او عمدن د مسلمان شان دانه دا چې په جماعت کې به د توکانی توکی او جماعت بغندګی رجال د دې اسناد مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی هشام الدستوائی شعبة ابن الحجاج العتکی البصری ابان ابن یزید العطار قتاده ابن دعامه السدوسی البصری دا ټول ثقات دي اسناد ده حدیث صحیح ده روایت ده متفق علیه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه توکانی توکل په جماعت کې ګنا ده وکفارتها دفنها او د دې کفاره ده چې د دفن کړي شي په دفنها کې دها مؤنث ضمیر چې د بزاق لراجی دی خدا تانی سی په اعتبار د خطیئه سره ذکر کړي ورنه مخکې روایت کې ورل ضمیر د مذکر راجی شو کفارته ان یواریه نو په دې کې ضمیر د تانیث په اعتبار د خطیئه سره دی امام نووی رحمت الله علیه ذکر کړي چې په جماعت کې توکانی توکل دا مطلقاً ګناه ده برابر خبره ده که د حاجت د وجې نه چا توکلي یا بغیر د حاجت ها. که یو انسان حاجت وي توکانو توکلو لا نو دی دی په یو کپړه باندې وتوکي، که په جمعات کې وتوکلي نو د ارتکاب د خطوی او د ګناو کو، او د دې کفاره دا ده که د دې دفن کول په جمعات کې ممکن وي لکه پخوا کچه جمعاتونه نو دفن دی کی، ورنه په ست طریقه باندې د مسجد نه د دې ازاله وکي. او قاضی عیاض رحمت الله علیه ذکر کړی چې مطلقاً دا خطیه او ګناه نه د توکانی توکل، مګر د هغه چا په حق کې دا خطیه او ګناه ده چې هغه توکانی او توکل یو به دفن کینا او د جمعات نه ازاله کینا، او که د چا دا اراده وی چې دا دفن کوم نو بیا خطیه نه ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې د دې دوو امامانو کوم اختلاف او نزاع راغلی، د امام نووي او د قاضی عیاض رحمهم الله، نو اصل کې په احادیثو کې دوه عموم راغلي چې ظاهرا داغه تعارض معلومیږي. یو عموم دا ده چې حدیث کې راغلي البزاق فی المسجد خطیئه، دارنګ الطفل فی المسجد خطیئه، په جمعات کې لاړی توکل توکانی توکل دا ګناه ده. او بل روایت کې عموما راغلي لکه رستو به دا روایت ذکر شي چې چاله د دکانو توکلو حاجت وي نو ول یبسق عن یساره و تحت قدمه، د دې ګس طرف له دکانو توکي یا د خپې لاندې. نو امام نووي رحمت الله علیه دا اول حدیث عام غسته ده چې البزاق فی المسجد خطیئه، او دا دویم حدیث چې ول یبسق عن یساره و تحت قدمه دا خاص کړه دې پوري چې کله یو انسان په جمعات کې نی جمعات نه بار موسکی او د توکانو توکلو ضرورت او حاجت ور لراغ نو ګس طرف لدی وتو کی، په ګس طرف لیسوکنی، او کنه ګس طرف لیسوکی نو بیا دی د خپې لاندې توکانی وتو کی او په خپ باندې دی غپټی کی. او قاضی عیاض رحمت الله علیه د دې برعکس فهم اغست نه ده. دا دویم حدیث د لیبسق عن یساره د عام ګرځولې، او دا اول حدیث خاص کړه د اغه چا پوری چې هغه دا توکانې بیا دفن کینا او زایل کینا. قاضی عیاض رحمت الله علیه د حدیث د مسند احمد نم استدلال کړي، په سند حسن سره حدیث راغلی د ابو امامه رضی الله عنه مرفوعا چې من تنخع فی المسجد فلم يدفنه فسیئه وان دفنه فحسنه، چا چې په جمعات کې توکانې او لاړی وتو کلی او بیا یې دفن نه کی نو د ګناه کار وکړه، که دفن کی نو دا کار بیا د ګناه نه دی. نو دې حدیث کې دا راغلی دی چې څوک نه دفن کوي نو دې ګننګار دی، او که دفن کوي نو بیا ګننګار نه دی. دارنګه حدیث د مسلم د ابو ذر رضی الله عنه نه مرفوعا ذکر کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ووجدت فی مساوی اعمال امتی النخاعة تكون فی المسجد لا تدفن، ما د خپل امت په بدو اعمالو کې دا وکتل چې په جمعات کې څوک توکانی وتو کې او بیا دفن کینا، نو قید د عدم تدفین ورسره راغلی دی. نو قاضی عیاض رحمت الله علیه وی چې دا احادیث په دې باندې دلالت کوي چې دا ګناه اله ده چې کله دا دفن کول نشي. او بل علت د دې په احادیثو کې دا راغلی چې د دې د وجې به مسلمانانو مؤمنانو له تکلیف وي، لکه حدیث د مسند احمد په اسناد حسن سره راغلی چې من تنخم فی المسجد فیغیب نخامته ان تصیب جلد مؤمن او ثوبه فتؤذیه، چا چې په جمعات کې لاړی او توکلی نو دا دې پټی کی، دې د پاره چې د مسلمان بدن او جامو له نرسی اغلب تکلیف ملاو شي. نو عدلت د نهی په دې کې دا ده چې مسلمان له تکلیف ملاویږي. نو دا د امام نووي او د قاضی عیاض رحمهم الله په مابین کې اختلاف و چې آیا دا مطلقاً خطیئه ده کنه دا خطیئه دا غچا پوری خاص ده چې دفن کوي نه او د دې د ازالی اراده ني. رجال د دې دویم اسنادم ثقات دي، د ابو عوانه نوم ده، وزاح ابن عبد الله الیشکوری، او د نور رواتو ذکر شوه ده. اسناد د حدیث صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. دارنګ امام ترمذی په خپل کتاب الجامع کې، او امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد تكاني تكل بجماتك فذكر مثله ويبعد مخك حديث غنت حديث ذكر كره چه جماتك لاري تكل دا گنا دا كفاري دا دا چه دا دفن كي. امام نووي رحمت الله عليه وي چې اهل لغت وي چې مخات دی لوي کمی او بچ د پوز ناراضي، بوساق او بوزاق دا اغي وبولوي چې کم دخلي نه، او نخامه چې کم په دې حديث کې ذکر شو، نخاعه دی له نخامه وي، من الراس ايضا ومن الصدر کله اغي وبولوي چې د سر د طرف نه په پوز باندې راضي، یا د سینې د طرف نه بلغم او توکاني وي، دا لفظ عام نه. نو په جمعات کې توکانی توکل یا پوز شونکول دا ګنا دا کفاره دا چې دا دفن کړی شي. رجال د دې اسناد کې ابو کامل راغې، د دې نوم فضیل ابن حسین الجحدری، یزید ابن زریع او سعید ابن ابي عروبه، قتاده ابن دعامه، دا ټول ثقات دي. اسناد ده حدیث صحیح ده، امام احمدم په مسند کې ذکر کړی. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا ابو مودود عن عبد الرحمن ابن ابي حدر الاسلمي عن عبد الرحمن ابن ابي حدر الاسلمي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد سوک چرادن شو دی جمعات لا، فبزق فیه نتوکانی و توکلی پدی که، او تنخما یا پوز پکشون کا، فل یحفر نده دی پارکندو کی، فل یدفنه نده دی دفن کی، فا ایلم یفعل کداکارو نکو، کداسی نشی کوله چه دی پار زیر او کنی و پاغی کی دفن کی، فل یبزق فی ثوبه نو دې توکانی او توکي په خپل جامه کې، ثم ليخرج به بیا دې دا د جمعات نه بار کی، کما کپڑا او جامه کې چې توکانی توکي لیدي. رجال دې اسناد عبد الله ابن مسلمه القعنبي دا ثقه ده، ابو مودود چې د نوم عبد العزيز ابن ابي سليمان الهذلي، ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی. امام احمد ابن معین او ابو داود وی چې ثقه ده، او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ده دبارک وی چې مقبول نه. عبد الرحمن ابن ابي حدرد الاسلمي دا مجهول ده، امام دارقطنی رحمت الله علیه د مبارک وی لا باس به، او ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی. نو اسناد د دې حدیث احتمال د تحسین لري، ځکه دا عبدالرحمن ابن ابي حضرت چې کوم پکې راغله د اگر چې مجهول ده، امام دارقطنی د مبارک لا باس به ویلی، او ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی، خود جرح او تعدیل او د علم حدیث دو امامانو دا قاعده ذکر کړي، امام ابن کثیر او امام ذهبی رحمهم الله، چې کله د تابعینو په طبقه کې یو مجهول راوی راشي، خدا طبقه د اوساط التابعین وی یا د کبار التابعین، ځکه د تابعین درې طبقات د جرح او تعدیل اهل علم ذکر کوي. یو طبقه د کبارو، دویمه د اوساط، دریمه د صغارو. نو د کبارو او د اوساط تابعین په طبقه کې چې یو راوی مجهول راشي، نو دای د حدیث په مرتبه د حسن کې اخلي، خو په دوو شرطونو باندې، چې کله دا د رکاکۃ الالفاظ او د مخالفۃ الاصول نسالم وي. دا روایت دا سینی چې د شریعت د اصول سره تصادم او تعارض راځي، دا رنګ د دې په الفاظو کې باریکواله ني. نو د دې وجنه په دې اسناد کې عبدالرحمن ابن ابي حدرد الاسلمي چې راغله، دا د تابعینو د اوساط او د طبقه نه دي. نو د جهالت احتمال د تحسین لري. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی د ابو هريره رضی الله عنه نه. خداغي الفاظ دا سيدي: اذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه. کله چې یو سړی توکاني توکل غواړي او د په جمعات کې دی، نو توکاني دی توکي غس طرف لا لاندې د خپل خپینه. فإن لم يجد فليدفل هكذا. او کچرته د خپل لاندې توکاني نشي توکلې زيني، نو بیا دی ویدارنګي توکاني او توکي. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کپړه کې داغه په یو طرف کې توکاني او توکلې، او دا کپړه د یو بل سره ومګلا، چې په زمکه د قدم لاندې توکاني نشي توکلې، یو کپړه کې یو توکي او داسې ودی مګي. دغه روایت د صحیح مسلم. نو اسناد د مصنف رحمت الله علیه احتمال د تحسین لري او وجد تحسین تاسو اوریدا. قال حدثنا هناد بن السري عن ابي الاحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل الى الصلاه كلت يوسري مزد فارودريغي او اذا صلى احدكم يا داس الفاظ دي چې کله یو سړی موسکی پتاسو کې، فلا يبزقن امامه. په بعض نسخو کې راغلي دي فلا يبزق امامه، نون د تاکید ور سره نشته. نو خامخا د دې توکاني نه توکي مخې طرف لا، مخې له دې توکاني ولي نه توکي. ورستو حدیث کې براشي: فان الله تعالى قبل وجهه. الله رب العالمين د مخې له دې د قبلي طرف لا دي. ولا عن يمينه، او خي طرف لدیم توکانی نه توکی. د يمين د تشریف او د تکریم د وجنا. دارنګ یو روایت کې راغلی ابن ابي شيبه رحمت الله عليه ذکر کړي چې فان عن يمينه كاتب الحسنات. خي طرف لدی توکانی زکه نه توکی، چې دی طرف له هغه ملک ته چې هغه د نیکی لیکي. ولكن عن تلقاء يساره، لیکن گس طرف لدی توکانی اوتو کی، ان کان فارغن، کچرت دا گس طرف فارغ وی سوکنی، او کسوک وی، او تحت قدمه اليسرا، نو بیا د گس خپی لاندی توکانی اوتو کی. ثم لی قلبه، بیا د دا پا دی خپی باندی مسحکی او دی مگی. لی قلبه معنا دا لی یمسح و یدلک، دا دی بیا پا خپا باندی اومگی او مسح دی کی. لفظ د قول عرب کله عبارت ذکر کوي عن جميع الافعال، د ټولو افعالنا. عرب وی قال بيده، چې کله یو شی په لاس باندې رونی سي. کله وی قال برجله اذا ما شاء، کله چې یو سړی روان شي نو دا غبارک وی قال برجله، په خپو باندې روان شو. کپړه چې پورته کې نو دی وی قال بثوبه، نو دا قول دی ځکه په معنا د مسح سره دی. رجال دی اسناد: هناد ابن السري ابن مصعب ابو السري ابو الاحوص چې د نوم سلام ابن سلیم الحنفي منصور ابن المعتمر دا ټول ثقات دي او ربعي ابن حراش الكوفي دا ثقه او مخضرم نه اسناد د حدیث سید رجال ثقات دي امام ترمذی هم ذکر کړی دارنګ نسائی او ابن ماجه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه يورز اذ راى نخامه في قبله المسجد ناسا في توکانی او لاړی وکتی د جمعات د قبله په طرف باندې فتغيظ على الناس نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لغصه شو ثم حكها بیا د توکانی زائل کی د جمعات د قبله د طرف نه روایت د بخاری کی دا سراغلی ثم حكها بيده په خپل لاس مبارک باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا لر کی معنى ذا تولى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل ذا لركي رست روايات كبراشي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد كجوري او لخت او چوكا و پاغ چوكا باني لركي نو ياخد قصه متعدده ذا يا معنى ذا چه نبي صلى الله عليه وسلم بخبل لاس بانده مباشره نوي لركي بلکه د بيديه معنا دا د تولا بنفسه په خپل باندې لرکی پلاس کی چوکا ونو پاغه چوکا باندې د غزایل کی قال راوی د حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما امام نافع وی یا د حدیث چې نور کم راویان دی غي وی واحسبه او زګمانکم ابن عمر رضی اللہ عنہما باندې قال چې غدا او فرمایل ابن عمر رضی اللہ عنہما په خپل حدیث کې دا وی فدعا بزعفران نو نبی صلی الله علیه وسلم زعفران رو غختل فلطخه به نو د توکان و غزې چې په کوم ځای توکانې توکلې شوی وي آی په دې زعفران باندې ککړ کو او رنگ کو وقال وی فرمایل ان الله قبل وجه احدکم یقیناً الله رب العالمین مخامخ وی پتا سو کې دی یوتن اذا صلى کله چې موسکی یعنی موسکون کې لا مخامخ الله رب العالمین وی ابن عبد البر رحمت الله علیه وی هو کلام خرج علی التعظیم لشأن القبلة دا کلام د تعظیم په تور باندې ذکر شوی چې د قبله لوی شان دی په دغه طرف باندې الله رب العالمین وی فلا يبزق بين يديه نو کله چې یو سړی موسکی دې د مخله توکانی نه توکی امام خطابی رحمت الله علیه وی د دې حدیث تاویل او مقصد دا ده چې ان القبلة التي امر الله عز وجل بالتوجه اليها في الصلاه قبل وجهه د کوم قبله طرف لچې الله رب العالمین دله حکم کړه چې اخوا مخو ګرځوا قبل وجهه اغه د د مخ طرف لده نو د دې داد توکانو او د لاړو نه محفوظ ساتي دغه طرف لدی توکان نه توکي قال ابو داود رواه اسماعيل وعبد الوارث عن ايوب عن نافع واذا حديث د ايوب سختيانينا اسماعيل ابن جعفر او عبد الوارث ابن سعيد العنبري دي دواړو را نقل کړه دي او ایوب د خپل استاد نافع نه نقل کړي دارنګ دا حدیث چې ده و مالک و عبید الله و موسی بن عقبه عن نافع امام مالک عبید الله ابن عمر العمري او موسی ابن عقبه المدني دې درې واړو د خپل استاد نه نقل کړي د عن نافع د امام نافع نه نحو حماد د حماد ابن زید د حدیث غونتی الا انه لم يذكر الزعفران مگر دی راویانو پکې د زعفران دا لفظ نه ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا زعفران روغتل او په دې کم ځای چې توکانی توکلې شوی وي نو په دغه ځای باندې زعفرانو مګل. ورواه معمر عن ایوب واثبت الزعفران فيه. او معمر د خپل استاد ایوب نشي دا روایت نقل کوي نو غفه کې ذکر د زعفرانو کړه دی. وذكر يحيى ابن سليم يحيى ابن سليم الطائفي چې دا سيء الحفظ د عبيد الله ابن عمر العمرين نقل کړي عن عبيد الله عن نافع الخلوق د زعفران په ځای باندې د لفظ د خلوق ذکر کړه چې دام خوشبوې لوي چې په دغه ځای باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا خوشبوې لګوله. مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت باندې دا ده چې په دې حدیث کې اکثر راویانو د زعفران دا لفظ نه ذکر کړي. دارنګه د زعفران د لفظ په ځای باندې بعضی راویانو لفظ د خلوق ذکر کړي. رجال د دې اسناد ثقات دي سليمان ابن داود العتكي دارنګه حماد ابن زيد ايوب ابن ابي تميمه السختياني نافع مولى ابن عمر اسناد ده حديث سيد رجال ثقات تي ده حديث امام بخاري او امام مسلم ذکر کړي. دارنګ امام ابن ماجه خدای پاک لفظ د زعفران نه ذکر کړي. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وي چه نبي صلى الله عليه وسلم بخوخول العراجين. عراجين جمد عرجون نام وهو عود النخل اذا يبس وعوج دا د کجوري غلخت او چوکیلوي چې کله دا وچشي او راکګشي او د کونټي یو شکل تنه جوړ شي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا چوکا او همسا خوخولا ولا يزال في يده منها او اكثر حالات کبد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر پلاس کې یو لخت د کجوري موجود وا. فدخل المسجد ان اراد النشجومات لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى نخامه في قبله المسجد نويكتي توكاني په قبلي د جماعت کې قبلي طرف لا فحكها نپدي چوک باندې اغلري کې ثم اقبل على الناس مغضبا بيارا متوجيش په خلق باندې داسې حالت کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم غصو. فقال نوي فرمائل ايسر احدكم ايا خخيوتن پتاسوكي ايا خوشاليوتن تاسلرا دا احدكم مفعول لدي يسر دپارا ان يبسق في وجهه پسي غيد مجهول سر ان يبسق في وجهه دا چد دپ مخباني توکاني وتوکلشي ایا پتاسو کې یو تن لدا خبره خوشالي چې د په مخ باندې د توکانی او توګل شي. ان احدکم اذا استقبل القبله یقینا یو تن پتاسو کې کله چې قبلي طرف لمخ کی فانما يستقبل ربه جل وعز نو یقینا د مخ کې خپل رب لا چې د لوی شان او د عزت خاوند نه. والملك عن يمينه او ملک چې کوم د اغنی کوي لږي کاتب الحسنات هغه د خي طرف لئ فلا يدفل عن يمينه نو دې توکاني نه توکي خي طرف لا ولا في قبلته او نه قبلي طرف لا وليبسق عن يساره که ضرورت شو ورلا حاجت په شو توکانو توکلو لنو ګس طرف لدی او توکي که سو ګس طرف لنی لکه مخکې روایت کې ذکر شو ان کان فارغا او تحت قدمه یاد گس خپی لاندې لکه مخکی تحت قدمه اليسرى ذکر شو. فان عجل به امر فليقل هكذا کچته تلوار وکړې شو په د باندې په تلوار سره ورلده توکان راغ او دومره مقور لملاو نشي چې د ګس طرف له وتو کی فليقل هكذا نبي ادي د رنگ کارو کی و وصف لنا ابن عجلان راوی د دې حدیث خالد ابن الحارث وی وی بیان کومغلا محمد ابن عجلان ذلک دا چې څنګه دیو کی ان يدفل في ثوبه پخپل جامو او کپړو کی دکان یو تو کی ثم يرد بعضه على بعض بیا د دې جامو او د کپړو بازي صف بازي باندې اومگی رجال د دې اسناد يحيى بن حبيب ابن عربي الحارثي شدد كنية وأبو زكريا البصري دا ثقة دارن خالد بن الحارث الهجيمي دام ثقة محمد بن عجلان ذكر مخك شبوش صدوق دي عياز بن عبد الله العامري المكي دا ثقة او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر او مشهور صحابی دے چنومی و سعد ابن مالک ابن سنان اسناد دا حدیث قوی و حسن دے دا محمد ابن عجلان دا وجنا چدے صدوق او قوی الحدیث دے و باقی رجال ثقات دی ندیغن تے حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علیہم دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نرا نقل کرے قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أتينا جابرا يعني ابن عبد الله عباده ابن الولید وای چې مونږ راغلی او جابر رضی الله عنه لا یعنی زوم را سره نور مرګری او جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما لا او هو فی مسجده او هغه په خپل جماعت کې او د خپل قبیله او د خپل محله په جماعت کې چې هغه مسجد د بنو سلمہ او اوسم دغه جماعت موجود د جابر رضی الله عنه په مدینه منوره کې فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا نجابر رضي الله عنه ويلي وراغلي ومغل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون دي جمات لا وفي يده عرجون ابن طاب او داغي پلاس مبارك كي دا كجوري يو چوكوا دا ابن طاب كجوري عرجون مخي ذكروشو چه دا دا كجوري اغا چوكي لوي چه کل دا اوچشي يو كغشي کوګوال پکې راشي او ابن طاب دا د مدینه منوره یو سړی د کجورو یو نوع ده دغه سړی لاغه منسوب کیږي ابن طاب لا چې ابتدا کې دا بوټي د کرلیو نو د ابن طاب نوع کجوره چوکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په لاس کې وا فنظر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسا پی او کتل فرآ في قبلة المسجد نخامة نويكة پا قبلي دا جماعت كي دا قبلي طرف لا توكاني فأقبل عليها نرا متوجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم پا دي بانده فحتها بالعرجون نداي لري كي پا غلخت بانده كما چوكا چه ورسر لاس كي وا ثم قال بي افرمائل أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه كم يو پتاسو كي دا خبر اخو خي چ الله رب العالمین د دنا اعراض کی او خپل مخت نو ګرځي ثم قال بیا فرمایل ان احدکم یقینا یوتن پتا سو کی اذا قام یصلی کله چې ودری ګو مسکی فان الله قبل وجهه نو یقینا الله رب العالمین د مخ طرف لی مخ کی ذکر وشو قبل وجهه فلا یبسقن قبل وجهه نخامخ دې دې توکاني نو توکي مخامخ طرف لا ولا عن يمينه او نخي طرف لا ليبسق عن يساره كتوکاني توکي نو دې دې او توکي غس طرف لا تحت رجله اليسرى د غس خپلان دي فان عجلت به بادره كچرت تلوارو کی پد باندې یعنی دا توکان په د باندې غالب شي د پوزي وبراشي یا د خلینه ورل لاړ راشي فليقل بثوبه هكذا نو د دې په خپل کپړه باندې داسي وکي ووضعه على فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جامه او کپړه راواغستا اي په خپل خله مبارک باندې کی خدا ثم دلكه بیا دا کپړه مغلا چې په دې ترتیب باندې په کپړه کې توکان یو توکي ثم قال بیا فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم اروني عبيرا ما له خوشبوي راړي عبير چې ده نوع من الطيب ذو لون يجمع من اخلاط مختلف خوشبوي راجم شي او داغینا ملونه خوشبوی جوړ شي نو دیل عبیر وای مال عبیر راړی خوشبوی راړی فقام فتن من الحي يشتد الى اهله نو پاسیدو یو نو جوان یو ځوان را پاسیدو د محلی والونه منډي والي خپل کور لا فجاء بخلوق في راحته نو خوشبوی په خپل تلی کې راړه خلوق طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب وتغلب عليه الحمره والصفره دام یو مرکب خوشبوئی دا چې د زعفران او د نور خوشبویون جوړول شي او د دې په رنگ باندې سرواله یا زیړواله غالب وي نو دا خلوق خوشبوئی د صحابي په تلی کې راړه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا خوشبوی رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغستا فجعله على رأس العرجون نو وی گرزول پا غسر د چوکی باندی ثم لتخ به على اثر النخامه بی اومگل دا دا توکانو په زی باندی کم زینی چی توکانو پا چوکل رکڑی وی قال جابر جابر رضی اللہ عنہ وی فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم نو د دغه زینا او د دی وجنه تاسو اوس د خوشبوئی په خپل مساجدو کې ګرځوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توکان او غلون زې او غندزې په دی باندې خوشبوئی دار کو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی فعل نه استحباب ثابت شو چې جمعات خوشبودار کول او باغی کې خوشبوئی لګول دا مستحب دی رجال د دی اسناد يحيى ابن فضل السجستاني دا مقبول له هشام ابن عمار السلمي دا صدوق دا حافظ رحمة الله له دا بارك وي صدوق مقرئو دا قارس ابو صدوقو كبر فصار يتلقن كلاچ دا بوداش نبيابه تلقين قبلولو تلقين دي لوي شاگردان بورلو دا فلانه حدیث تا دا سه حدیث دي بيان کرد بوي او دا سه حدیث مي بيان کرد نو محدثین د دې وجنم د باز روات او تضعیف کوي چې غیبت تلقین قبلولو چې چا بور لسنګ وي دا روایت تا بیان کړي د بوي او ما بیان کړي کور لبوي له شول چې دا روایت داسې دی نو د بوي او داسې دی نو د دې وجنم محدثین د باز راویان مبارک وي کان یلقن فیتلقن د لبه تلقین ورکه دې شو د بوي تلقین قبلولو نو د دې راوی مبارک موي فصار یتلقن نو کوم چې د قدیم حدیث دغه سید او چې کوم رستو راویان ته نه خص کړه متأخرین نو هغه روایت صحیح نه ده سلیمان ابن عبد الرحمن التمیمی الدمشقی د صدوق ده خو یخت او خطا کې دوبه دا درې راویان د مصنف رحمت الله علیه استادان دي د روایت نقل کوي د حاتم ابن اسماعیل المدنینا د مبارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق صحیح الكتاب صدوق یهم د حافظی په اعتبار سره د صدوق غلطی به واقع کیدی خود کتاب نه چې به روایت نقل کول نو صحیح الكتاب د دی وجنه امام احمد رحمت الله علیه وی زعم ان حاتما کان فيه غفله الا ان کتابه صالح محدثین ویلی چې د حاتم ابن اسماعیل د په حافظه کې غفلتو خطا کې دوبه خو چې د کتاب نه به روایت نقل کول نو کتاب درست او پاغي کې غلطي او خطایان نه وي يعقوب ابن مجاهد ابو حزره د صدوق ده او عباده ابن الولید ابن عباده ابن الصامت الانصاري المدني چې د کونیه او ابو الصامت ده ثقه ده نو اسناد د حدیث صحیح ده. امام مسلم رحمت الله علیه مطولا دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن حبان هم په صحیح کې دا حدیث ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن بكر بن سواده الجذامي عن صالح بن خيوان عن ابي سهلة السائب بن خلاد قال احمد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاسناد كده امام ابو داود رحمه الله عليه استاذ او شيخ كده احمد بن صالح المصري ويقال احمد زما استاذ احمد بن صالح المصري ده بارك ويلي ده ابو سهله السائب بن خلاد باركي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم ده صحابه کرام نو دا صحابي وي ان رجلا اما قوما چ یقینا یو سړی امامتی به ورکول خپل قوم لا فبصق في القبلة نو توکانی توکلی وی قبله طرف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلکتل دغه امام سیب د قبله طرف له توکانی توکلی وی رسول الله صلى الله عليه وسلم لیدلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ قلت دا امام د مزن فارغ شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لا يصلي لكم دا سړی د تاسو امامتی نه کوي دی بنن نه پس تاسو امام ني. فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم نو د دینه پسوم د اراده او چې خپل قوم لدی جمع ورکی امامتی ورلو کی فمنعوه نو دی قوم د منکو واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او دل خبر ورکو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په دی قول وانی چې غی فرمایلی دی چې لا يصلي لكم دا سړی به تاسو له امامتی نه کوي. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا سړی راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم له دا خبره ذکر ک چې زه قوم منه کړم چې جمع بنه راکه او ویلی دی چې تاسو منه فرمایلی دا. فقال نعم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوی چې او ما من کړی دی ما ویلی دی د اله حکم می ورل کړی چې د امامت نه کوي. وحسبت انه قال ابو سهله رضی الله عنه وی چې زه ګمان کوم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوی انك اذيت الله ورسوله يقينا تا ضرر رسول تکلیف دی ورکړی الله او دا غ رسول صلى الله عليه وسلم لا قبلي طرف لدی توکانی توکلی نو دا دومره لوی ګناه ده چې قبلي طرف له توکانی توکي چې دا اذیت دی الله او رسول الله. رجال د اسناد احمد ابن صالح المصري عبد الله ابن وهب عمرو ابن الحارث المصري بکر ابن سواده الجزامی دا ټول ثقات دي او صالح ابن خیوان پخای معجمه سره چې بره پټکه دي او بعض محدثین دا په حای مهمل سره ذکر کړي صالح ابن حیوان خو صحیح قول دا دي چې دا په حای معجمه سره دي په کومه باندې ټکی دا مجهول دي. ابن حبان اگر چې په ثقاتو کې ذکر کړي متن د دې حدیث حسن لغیره دي او اسناد ضعیف دي د صالح ابن خیوان د جهالت د وجنا لیکن د حدیث د پاره شاهد موجود ده د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت په مسند د بقی ابن مخلد کې راغله ده چې یو سړی قبلي طرف له دکانې توکلې وي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ولوي چې د دې تاسو له امامتی نه کوي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرف عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطرف د خپل پلار عبد الله ابن شخير رضي الله عنه روایت نقل کوي چې زه رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله وم وهو يصلي حال دا چې غي مسکولو فبزق تحت قدمه اليسرى نو توکانی توکلی وی د غس خپلان دی. اسناد د حدیث سید رجال ثقات دی موسی بن اسماعیل التبوذکی حماد بن سلامه او د سعید بن مراد سعید بن اياس الجريري ابو العلاء تددنمو يزيد بن عبد الله بن شخير العامري مطرف بن عبد الله دا ټول ثقات دي او د پلار نومي د مطرف عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه. امام مسلم دا حديث په خپل صحيح کې ذکر کړي. دارنګ امام نسائي په سنن کبرى کې خدا زیادت ور سره ذکر کړي فدلكه برجله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توکان بیا ومغلی په خپل خپې مبارکه باندې خپې پراخ کا. لکه رستو روایت کې هم مصنف رحمت الله علیه ذکر کی ثم دلکه بنعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن ابي العلاء عن ابيه بمعناه. دا روایت هم وي په دې معنا د مخکې حدیث باندې ذکر دی. زاد اخو پدې کې دا زیادت راغله ده. دا زیادت پکې یزید ابن زریع ذکر کړای. ځکه مخکې روایت کې د سعید الجریری شاگرد حماد ابن سلامه او پدې اسناد کې د سعید الجریری شاگرد یزید ابن زریع ده. نو دی یزید ابن زریع پدې حدیث کې دا الفاظ د خپل استاد نسیوی ذکر کړی ثم دلکه بنعله. بیا دا توکانو باندې خپراخ کا خپل پړې پی او مغلا. اسناد د دیم سید امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کی ذکر کړه او احمد رحمت الله علیه په مسند کې. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ابي سعيد قال رايت واثلة بن الاسقع رضي الله عنه. ابو سعيد ويجما واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قتله في مسجد دمشق په جمعات د دمشق کې. بسق على البوريه چې توکاني توکلي وي هغه پوزي باندې. د بوري معنا د الحصير المعمول من القصب. هغه پوزي لوي چې دا د نلونو نه جوړ کړه شوی. نو د نلونو نه چې کم پوزي جوړ شوی او پاغه باندې دي صحابي توکاني توکلي وي. ثم مسحه برجله بیا مسکړې ودا پخپل خپ باندې. فقيل له لم فعلت هذا. نور لوول شول چې دا کار دی ولې وکړ په پوزي دي دکان او توکلې بیا دي پخبر اخکا. قال لاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نو دي صحابي ور لوې دا مې زکو کل چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتل او چې دا سې کړیو چې دکان د خپلان دی او توکلې بیا پخبر اخکا. قتيبة ابن سعيد البغلاني دا ثقة ده او فرج ابن فضالة التنوخي دا رنگي الدمشقي مور لويله كي ده شده زعيف ده پده اسنات كي. او ابو سعيد الحميري الشامي دام مجهول ده. واثلة ابن الاسقع رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده دا اصحاب الصفونو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بیا شام لاړو. په شام کې بیا وفات شوه په 15 اتیایمه هجری کې. او دا په صحابه کرامو کې په دمشق کې اخیرنی صحابي چې الته وفات شوه. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. د فرج ابن فضاله د فرج ابن فضاله د ضعف د وجنه او د ابو سعید حميري الشامي د جهالت د وجنه. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.